wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Dwa pytania od każdego z ministrów do spraw europejskich, później odpowiedzi wiceszefa MSZ-u. W Luksemburgu rozpoczyna się wysłuchanie w ramach artykułu 7. Jest wyrok w bulwersującej sprawie zabójstwa noworodka w Łódzkiem, szczegóły za chwilę. Macedonia na razie nie będzie Republiką Macedonii Północnej. Prezydent nie podpisał porozumienia z Grecją. Wiceszef MSZ-u w ogniu pytań ministrów do spraw europejskich państw Unii. W Luksemburgu rozpoczyna się wysłuchanie w ramach artykułu 7 unijnego traktatu uruchomionego wobec Polski. Każdy z ministrów będzie mógł zadać dwa pytania, maksymalnie po 2 minuty, a Konrad Szymański będzie odpowiadał na każde z nich z osobna. Dyskusję podsumuje komisja, ale bez oceny. Następnie Polska i Bułgaria kierująca pracami Unii. W Polsce o wysłuchanie dziennikarze pytali premiera. Mateusz Morawiecki odpowiadał, że jest spokojny. Dodał, że spór o reformę sądownictwa z Komisją Europejską wynika z nieznajomości sytuacji w Polsce. Nasi przyjaciele i partnerzy z Europy Zachodniej nie wiedzą, jak wygląda rzeczywistość pokomunistyczna i postkomunistyczna, z którą my się zmagamy. No i przyznaję, że dopiero po 25 latach pewne rzeczy można było robić, ale uważam, że trzeba reformować wymiar sprawiedliwości również dla podnoszenia jego efektywności. Przecież obywatele oczekują od nas tego, żeby postępowania sądowe były krótsze, nie były tak przewlekłe. No i może to jest banalne, ale najważniejsze, żeby były po prostu bardziej sprawiedliwe. Premier przytoczył też kilka niesprawiedliwych wyroków sądowych ostatnich lat, jak choćby niesłusznie skazanego za gwałt i morderstwo Tomasza Komendę, który teraz będzie domagał się od państwa wielomilionowego odszkodowania. Na kary 15 i 11 lat więzienia skazał łódzki sąd okręgowy 31-letnią Lidię M. i 62-letniego Jerzego G., oskarżonych o zabójstwo noworodka. Trzecia z oskarżonych, Paulina S., usłyszała wyrok roku i 3 miesięcy więzienia. Do tych tragicznych wydarzeń doszło w lutym ubiegłego roku w Zgierzu. Kobieta urodziła dziecko w mieszkaniu partnera. Noworodka włożyli do wiadra i zakopali kilkadziesiąt metrów od domu. Chłopiec urodził się w 8 lub 9 miesiącu ciąży, żył kilka minut po urodzeniu, a sędzia Marek Chmiela uzasadniał wysokość kar okolicznościami łagodzącymi, jakimi były w ocenie sądu ograniczenia intelektualne oskarżonych. Mamy do czynienia również z pewnymi dysfunkcjami w sferze intelektualnej. Opinie sądowo-psychiatrycznej w tej kwestii nie pozostają najmniejszych wątpliwości, jeśli chodzi o stan zdrowia psychicznego. Osoby, które były obecne podczas przewodu sądowego i miały okazję słuchać wyjaśnień oskarżonych, same na pewno doszły do wniosku, że wydobycie czegokolwiek od całej trójki było bardzo trudne. Mężczyzna przyznał się do winy, a matka noworodka i jej koleżanka nie. Wyrok jest nieprawomocny, prokuratura zapowiedziała odwołanie. 3,5 miliona złotych stracił Skarb Państwa na działaniach grupy przestępczej, która miała nie odprowadzać VAT-u. W 3 województwach, śląskim, mazowieckim, łódzkim, ABW zatrzymała członków zarządu i wspólników spółek wykorzystywanych w działaniach przestępczych. Agenci przeszukali też miejsca prowadzenia działalności jednej z firm i zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową. Firmy te miały zajmować się fikcyjnym wprowadzaniem na rynek towarów importowanych z Azji na podstawie nierzetelnych faktur zakupu, miały wykazać nieistniejące w rzeczywistości obrót, co pozwalało im obniżyć zobowiązania podatkowe na blisko 3,5 miliona złotych. Jednak Macedonia, a nie Republika Macedonii Północnej. Prezydent nie podpisał porozumienia o zmianie nazwy. W wydanym oświadczeniu Giorgi Iwanow tłumaczył, że nie jest upoważniony dokonać takiej zmiany w konstytucji i że mogłoby to mieć konsekwencje karne. A umowa dotycząca zmiany nazwy została ratyfikowana w zeszłym tygodniu przez macedoński parlament. Giorgi Iwanow tłumaczył, że podczas swojej kampanii wyborczej w 2014 roku zobowiązał się, że nie zaakceptuje konstytucyjnej zmiany nazwy państwa. Stwierdził, że porozumienie to sprowadza Macedonię do kraju, który podporządkowuje się innemu państwu, Grecji, a zgodnie z prawem karnym obywatelowi, który do tego doprowadza, grozi co najmniej 5 lat więzienia. Giorgi Iwanow już wcześniej ostrzegał, że nie podpisze umowy, którą zawarł rząd Zorana Zajewa z Atenami. Prezydenta popiera największa opozycyjna partia w Macedonii. To ona też organizowała w ostatnim czasie protesty w Skopie w tej sprawie. W związku z decyzją Giorgi Iwanowa porozumienie musi teraz wrócić do parlamentu i ponownie zostać przyjęte. Tym razem większością co najmniej 61 głosów na 120 deputowanych. Jeśli tak się stanie, prezydent będzie musiał je podpisać. Premier Macedonii Zoran Zajew zapowiedział, że jesienią odbędzie się też referendum w tej sprawie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.

Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i w zastępstwie Piotra Meca Bartek Gil zapraszamy na magazynek. Nasze dzisiejsze spotkanie otworzyła od razu piosenka dnia. Tę wyśpiewała Florence i zespół Machine. Tytuł Big God, a cała płyta Florence and the Machine High as Hope ukaże się już w najbliższy piątek. Z tym, że część naszych słuchaczy pozna ten album wcześniej, bo już jutro przedpremierowe odsłuchanie tego wydawnictwa. Zaproszenia niestety wszystkie już mamy rozdane. Dzisiejszy magazynek będzie miał zdecydowanie jazzowy charakter. Nie da się chyba tego wątku lepiej rozpocząć niż naszą płytą tygodnia. To nowy album, wcale nie podwójny jak zapowiadano, ale potrójny. Kamasiego Washingtona. Nosi tytuł Heaven and Earth. Dwa egzemplarze są dla Państwa. Numer 71335, tam proszę wysłać wiadomość tekstową i wyrazić chęć posiadania tego wydawnictwa. Thank you. Kamasi Washington i The Family to utwór z naszej płyty tygodnia Heaven and Earth. Tego utworu proszę dobrze poszukać. Nie będzie go ani na płycie Heaven, ani na płycie Earth. Jest na trzecim krążku zatytułowanym The Choice, a ten krążek jest dobrze ukryty, ale jak słychać, myślę, że warto go poszukać. Dziś Heaven and Earth, nasz złożony z trzech płyt album tygodnia, trafia do pani Karoliny z Wrocławia i pana Jacka z Poznania. Gratulujemy. A w naszym studiu Mariusz Adamiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich fanów jazzu. To znaczy, że festiwal Warsaw Summer Jazz Days już za chwilę się zaczyna. Myślę, że truizmem byłoby powiedzenie, że w jazzie dużo się dzieje. Niekoniecznie musi tu akurat chodzić o samego Kamasiego Washingtona, ale chciałem akurat pana zapytać, czy ta eksplozja popularności jazzu w dużej mierze, czy w pewnej mierze przynajmniej wynikająca też jakby z fenomenu Kamasiego Washingtona, w jakiś sposób przekłada się na to, co pan robi na Warsaw Summer Jazz Days? No, na pewno się przekłada, ponieważ oczywiście festiwal musi śledzić to, co najlepsze, ale również schlebiać trochę gustom szerszej publiczności. Wiadomo, że każdy festiwal chce pozyskać młodszą część. W tym roku też tak będzie. Jak gdyby reagujemy na przykład na to, że w tej chwili najbardziej prężnym rynkiem jest rynek brytyjski. Będziemy mieli cztery zespoły i to takie właśnie zespoły, które łączą i jazz, i muzykę elektroniczną, hip-hop, rap, trip-hop, jakieś tam różne kierunki. No i to jest właściwie w tej chwili w Anglii czy w Wielkiej Brytanii bardzo dużo tych wykonawców. Też zdradzę, że będzie cały dzień angielski na jesieni, na Jazz Jambory, bo już w tej chwili zabukowaliśmy cały program Jazz Jambory. Także będzie dużo takich projektów właśnie skierowanych do trochę młodszej publiczności. W tym roku to na pewno będzie Go Go Penguin, lubiany bardzo zespół angielski. Na pewno będzie Cameron Grace, który to jest klawiszowcem i nagrywał z Kamasi Washingtonem, jak również oni wzajemnie się jak gdyby grali na swoich płytach. Z tym, że ja bardziej wyżej sobie cenię Camerona Gravesa, także to będzie no, dość mocny cios. Tego dnia wprawdzie będzie inny wielki brat Meldau, ale to jest taki jazz klasyczny. Natomiast z kolei Cameron Graves to będzie taki muzyczny cios. No zobaczymy, jak to będzie w wersji koncertowej. Także dużo tutaj jest takich ukłonów w stronę młodszej czy mniej wyrobionej publiczności, bo oczywiście, że poprzez te projekty dochodzą później, może dochodzą do takich najbardziej wysublimowanych. Moją uwagę zwraca dość niespodziewany dla mnie, przynajmniej początkowo, duet. To w sumie będzie kwartet tak naprawdę, ale z Leszkiem Możerem wystąpi Ambrose Akinmusili. Tak, no tutaj jest tak, że Leszek w tym roku ma bardzo dużo projektów, prawie na każdym dużym festiwalu ma co innego. No myśmy zdecydowali się zaprosić Ambrosa, bo bardzo go lubimy. To jest świetny trębacz, bardzo miły facet. To też jest bardzo ważne w takich sytuacjach, żeby zapraszać ludzi kontaktowych. Więc tutaj będzie to pewnego rodzaju niespodzianka. Pewnie muzycy się spotkają dopiero rankiem tego dnia, więc będą musieli się sprężać. Ale są to takie sytuacje, że pewnie będzie z tego fajny koncert. Czy do tej popularności jazzu, pana zdaniem, jakąś cegiełkę dokładają też nasi wykonawcy? Znaczy też są oczywiście młodzi wykonawcy. My mamy teraz już ten piątek, mamy taki prolog festiwalu, bo festiwal odbywa się od 5 do 8 lipca w klubie Stodoła. Natomiast w piątek, 29 czerwca, będziemy mieli w amfiteatrze na Bemowie trzy takie, powiedzmy, młode kapele. Wstęp jest wolny na ten koncert, także serdecznie Państwa zapraszam na godzinę 18 jeszcze raz, Amfiteatr Bemowo. I tam będą szczególnie dwa zespoły dość takie modne. Jeden szczególnie to jest taki EAPS, taki zespół, Electroacoustic Beats Sessions. Dobrze nam znany tutaj w Trójce laureaci Mateusza. Tak, no więc oni są teraz bardzo popularni. I również będzie Pimpono Ensemble, to jest taki młody zespół, gdzie liderem jest Szymon Pimpon Gąsiorek, to jest perkusista. No i powiem, on, ten zespół był przeze mnie zaproszony w tamtym roku na Jazz Jambory, ale ponieważ się tak bardzo podobał, no to zdecydowałem się go teraz pokazać szerszej publiczności, bo tam jest więcej możliwości dla publiczności uczestniczenia w tym wydarzeniu, w tym amfiteatrze. I jest jeszcze Music Conspiracy, to jest taki, jeśli chodzi o wiek, to jest mieszany, a więc, ale tam grają też świetni młodzi polscy muzycy. No więc tu też mamy takie trochę rozszerzanie stylistyczne w każdym z tych projektów. Także oczywiście nasi muzycy też podążają za modą. Ten EAP jest klasycznym tego przykładem. Więc no, to samo dzieje się w polskim jazzie. To darmowy występ, na który oczywiście serdecznie zapraszamy. 29 czerwca o godzinie 18. Główna część festiwalu od 5 do 8 lipca. No to jeszcze o gwiazdach by pan dwa słowa powiedział, bo skrzy się tutaj od nich. No więc to wszystko. Nie będę wymieniał może wszystkich, bo no, bym zagadał tutaj pana w radiu. Także zapraszam na strony internetowe Warsaw Summer Jazz Days czy adamjakjazz.pl. Natomiast największą gwiazdą pierwszego dnia, 5 lipca, jest DJ Ayer, Sextet. I muszę podać, że dzisiaj dostaliśmy informację, że według Downbeatu, a więc takiego najbardziej znanego pisma jazzowego, periodyku jazzowego na świecie, DJ Ayer został uznany za muzyka roku, a ten zespół za najlepszy zespół roku. Także to serdecznie zapraszam. To jest wyjątkowa postać, ale też proszę się zagłębić w materiały, no bo tam jest dużo o nim. Oczywiście mamy też Binker and Moses, Django Bates też będzie tego dnia. Następnego mamy Soweto Kincha, więc znowu angielski wykonawca. Jonathan Finlayson z sycylijską defensywą, tak się nazywa ten zespół. To z kolei trębacz od Steve Colemana. No i kończy właśnie Leżek Morze z Ambrosem Akinmuzirem. Następnie siódmego mamy rzeczonego Brada Meldała i Camerona Gravesa jako największe gwiazdy. Są tam też młodzi polscy wykonawcy. A ósmego na finał mamy Dane Stevensa. To jest taki saksofonista. No, poważna siła. To naprawdę jest poważna siła. Tu nie ma już takich jakichś sztuczek jak u Kamazyga Washingtona. Później jest Go Go Penguin i na końcu gwiazda Hudson, czyli Scofield, Dijonette, Medeski i Scott Coley. A więc to będzie taka uczta jazzowa i na pewno to będzie rarytas. Okej, okay, dziękuję bardzo. My muzycznie sięgamy po Ambrosa Akinmuzirego, który był już na Warsaw Summer Jazz Days, to był chyba rok 2012. Coś takiego, ale tego tyle było, że już nie pamiętam. Wtedy też była na tym festiwalu Mary Halvorson, gitarzystka, a teraz oboje spotkali się na płycie tej drugiej, na albumie Code Girl. Proszę posłuchać. Thank you. Ambrose Akinmusir jako gość na płycie Mary Halvorson. To album fragment płyty Code Girl A. Ambrose Akinmusir wystąpi z Leszkiem Możdżerem już 6 lipca na Warsaw Summer Jazz Days. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I ten kurs z pewnością teraz utrzymamy, a to dzięki senegalskiemu zespołowi Orkiestra Baobab. Zespół wieczny, jak sama jego nazwa wskazuje, w tym roku obchodzi 48-lecie działalności. Może nie tyle obchodzi, ale koncertuje i co najważniejsze przyjeżdża do Polski, wystąpi we wrześniu, dokładnie 20 września na warszawskim festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Aduna komana joli vela dama tropa digi jor tad tad nelaw jeex xel mi dem ci lakhira de mo wor Yeah. Dioga Dieng, który śpiewał w tej piosence z orkiestrą Baobab do Polski nie przyjedzie. Zmarł 2 lata temu. To jednak pchnęło orkiestrę Baobab do nagrania nowej płyty, dopiero trzeciej od reaktywacji, która miała miejsce niecałe 20 lat temu, a zamiast Diogi przyjeżdża do Polski jego syn. Mam dziś przyjemność zastępować Piotra Meca w magazynku, ale to nie znaczy, że Piotr o nas zapomniał. Jest na nogach co najmniej od godziny 11 czasu warszawskiego. Tam, gdzie się teraz znajduje, była wtedy 5 rano. Halo, halo, Piotrze. Dzień dobry wszystkim. Przez cały czerwiec w Nowym Jorku Blue Note Jazz Festival. Jednym z jego głównych sponsorów jest polska firma Inglot, której zawdzięczamy to, że wystąpił w Blue Note Włodek Pawlik, którego gościliśmy niedawno w magazynku. A tuż niestety przed moim przyjazdem 23 czerwca grupa Walk Away z Deanem Brownem. Ja dotarłem wczoraj w zasadzie prosto na koncert Chrisa Botiego. Powiem od razu, że to nie tylko słynny klub Blue Note, ale w zasadzie cały Nowy Jork, bo i wielka sala balowa na słynnym Highline i bardzo klimatyczny Sony Hall, gdzie wczoraj grał Botti, i ratusz miejski, i jeszcze scena letnia w Central Parku. Trochę boli głowa od tego, co zobaczyć i gdzie, bo koncerty dość często jednak ze sobą konkurują. Wybór jest szalenie trudny. Dziś nie będzie takich wątpliwości, bo wieczorem w ratuszu miejskim gra Art Garfunkel. Jesteśmy niby umówieni na rozmowę, ale podobno rozmowa z Garfunkelem to dość trudna sprawa, więc nie wiem do końca, czy się uda. Jutro z całą pewnością uda mi się porozmawiać z zespołem Letius, jeszcze mniej znanym w Polsce, ale znakomitym. No i potwierdził też rozmowę Karl Palmer, który jutro wystąpi ze swoim zespołem bez instrumentów klawiszowych w takim projekcie Emerson, Lake & Palmer Legacy, gdzie gra po prostu utwory w zupełnie innych, nowych aranżacjach. Niestety nie uda mi się zostać ani na Sergio Mendeza, ani na Ala Di Meole, no ale Tauron Festival w Katowicach czeka, trzeba to jakoś wszystko pogodzić. Jest jeszcze jeden bardzo miły dzisiaj polski akcent w Nowym Jorku, wieczorem wernisaż fotografii muzycznych przede wszystkim Andrzeja Tyszki. Niedawno miałem przyjemność być na wernisażu w Warszawie, teraz w Nowym Jorku. Pewnie się cała nowojorska Polonia tutaj zbierze. A wczoraj z Chrisem Bottim, z którym miałem okazję parę razy się spotkać, między innymi podczas dość surrealistycznego koncertu na Wieży Mariackiej w Krakowie, porozmawiałem przez chwilę po koncercie, pytając między innymi o to, jak dziś wszystkie etykietki jazz, muzyka popularna mieszają się ze sobą, i dał bardzo fajny przykład Johna Mayera. If you were to interview John Mayer or something like that, he's not sitting there saying, well, how does his music relate to Elvis or the Beatles? Or, you know, he's worried about his audience, right? So what he does with his career in this 2018, I worry about that all the time, where I'm going with my career, and it's not necessarily to preserve anything or push it forward. It's just to keep working and having fun with the audience and having them see great musicians. Jeżeli rozmawiasz na przykład z Johnem Mayerem, on nie rozważa, jak jego muzyka odnosi się do Beatlesów czy Elvisa. Obchodzi go jego publiczność i jego kariera. Teraz w 2018 roku. Dokładnie tak jak ze mną. Niekoniecznie musisz dbać cały czas o zachowanie tradycji albo eksperymentowanie. Trzeba pracować na swoich zasadach i mieć z tego radość. Dla siebie i dla publiczności. No a potem nie mogłem nie zapytać o Stinga, o którym zawsze w wywiadach bardzo pochlebnie się wyraża, mówiąc, że bardzo, bardzo wiele mu zawdzięcza. My very first gig in Poland was with Sting in Katowice, and I remember the audiences so well there, that the Polish audiences, that's why I've been there in the last 13 years, I've been there 15 times in Poland, right? You know, we'll be back there next May. Even playing the tower. Yeah, and we'll be back there next May as well, and, you know, Sting is a guy that not only believed in me, but put his money where his mouth is, you know, said, I'm going to break the sound of your trumpet to the world, and he did just that. I could never repay him for what he's done for me. And then we became such good friends on top of that. And that's an unusual thing in this world, you know. Usually pop musicians, popular musicians, are concerned with themselves only and not the surrounding band. And that's kind of a jazz thing, you know, to have great musicians behind you and it to flourish like that. And Sting knows that and allowed me to do it and presented me in a way and it made my career. Mój pierwszy występ w Polsce był właśnie ze Stingiem. To było w Katowicach i świetnie wciąż pamiętam tamtą polską publiczność. Dlatego w ciągu ostatnich 13 lat grałem w Polsce 15 razy. I wracam w maju przyszłego roku. Tutaj wtrąciłem z pytaniem, czy tym razem też wyjdzie na Wieżę Mariacką zagrać Hejnał. Po prostu Sting we mnie wierzył. Uparł się pokazać mnie i moją trąbkę światu i udało mu się. Nigdy mu się za to nie odwdzięczę. No i bardzo się przy okazji zaprzyjaźniliśmy. To niezwykłe we współczesnym świecie muzyki popularnej. Artyści skoncentrowani są na sobie, a nie zespole. Zupełnie inaczej niż w jazzie, gdzie otaczasz się świetnymi muzykami i sam razem z nimi błyszczysz. Sting to znakomicie rozumie i w ten sposób ogromnie mi pomógł. No i ostatnie pytanie wspominkowe. W wieku 12 lat Chris Botti, jak wiele tysięcy innych przyszłych trębaczy, zachwycił się Milesem Davisem. Dwa zdania na ten temat. There's a big part of my tone that's based in that kind of haunting, brooding, and then there's some flashy stuff and all that stuff, but for the most part my sound is trying to be dark and round, and like the way Miles was haunting, you know, and that affected me even at the young age of 12, and it had such a paramount effect on me as a musician, because I knew when I heard him, I said, whoa, I really want to try to play the trumpet for real for the rest of my life. Wiele w moim brzmieniu trąbki pochodzi od Milesa. Jasne, że popisuje się także solówkami, ale urzekło mnie w wieku jeszcze 12 lat jego melancholijne nastrojowe granie. Miał na mnie ogromny wpływ, to dzięki niemu zająłem się na poważnie i na całe życie graniem na trąbce. To Chris Botti. Od razu przypomnę, że zapowiedział swoją wizytę w maju przyszłego roku w Polsce. No ja wracam do nowojorskiej rzeczywistości, która dzisiaj jest bardzo słoneczna, około 30 stopni i tak naprawdę czekamy na wieczór, żeby w klubie dziś, akurat w Ratuszu Miejskim, w dalszym ciągu delektować się Blue Note Jazz Festival. Przypomnę, Art Garfunkel dzisiaj, jutro Carl Palmer i zespół Letius między innymi. Gdyby ktoś przypadkiem był w Nowym Jorku, proszę sprawdzić na stronie internetowej. Warto zajrzeć i jesteśmy dumni z tego, że polska firma Inglot sponsoruje tak ogromny festiwal. Do usłyszenia w piątek w tonacji trójki, już tym razem osobiście. Bartosz Gil, oddaję Ci głos. Dziękujemy bardzo, zazdraszczam oczywiście i Blue Note Jazz Festival i 30 stopni. No i mam nadzieję, że i te 30 stopni i Piotr będą tutaj u nas najpóźniej w piątek, a na naszej antenie Chris Botti. Dzisiejszy magazynek był i jest bardzo jazzowy i taki już zostanie do końca. Ta londyńska scena jazzowa, o której tutaj opowiadaliśmy też chwilę, warto pamiętać, że szuka swoich inspiracji również poza Wielką Brytanią. Na przykład bodaj najbardziej znany wykonawca w tym momencie tej sceny londyńskiej, czyli Shabaka Hutchings, swoją ostatnią płytę zespołu Shabaka and the Ancestors Wisdom of Elders nagrywał w RPA w Republice Południowej Afryki, nagrywał z tamtejszymi muzykami, a tamtejszy pianista Nduzu Mahathini wydał całkiem niedawno swój nowy album Ihambi. I to nim właśnie się żegnamy. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Bartek Gil. Do usłyszenia. No i w tym wszystkim zapomnielibyśmy o jeszcze jednej ważnej jazzowej imprezie, która w Polsce się już odbywa. To Summer Jazz Festival Kraków, 23. edycja. Już trwa, jak wspomniałem, a my mamy dla Państwa zaproszenia na koncert legendarnego saksofonisty Charlesa Lloyda, który wystąpi już pojutrze z zespołem The Marbles i Billem Frizzelem. Proszę dzwonić 22 i 333333. Where my tumble?